أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين صدق الله العلي العظيم. آیاتونه د سورۃ یونس د نیویم آیات څخه شروع تر پنځه نیویم آیات پورې ما تلاوت. رب چې د ما قبل سره دا دی چې دا هم جریان دا قصې دي د موسی علیه السلام او د فرعون، نو اوس د هغې قصې او هغه ځای ته اشاره ده چې الله تعالی فرعون او د هغه لشکرې دا یې ګرده غرق کړې ده، خپل انکار چې د رسول خبره یې نه منل د هغه جزا یې ورله روانه، او کوم چا چې د حق اتباع کول و هغو ته یې خلاصونو نجات ورله روانه. نو دا یو قصه ذکر کوي چې الله پاک و دا د مکې مشرکانو ته یا و نورو باطل پرستانو ته دا خبره شي چې دا خبره د تاریخ څخه دا مشاهده د خلکو لیدلې ده چې هر چا چې د باطل لمن ټینګه کړې ده پای د فرعون دی، هر چا چې د حق لمن ټینګه کړې ده د هغه انجام داسې دی لکه موسی علیه السلام او د هغه پیروان. نو اوس د قصې و دغه ځای ته اشاره کوي. قصه خو خلاصه داسې وه چې موسی علیه السلام د فرعون سره د دلایلو د لارې مقابله ښه ډېره وکړه، خو نه شو پر کامیابه چې هغه ایمان راوړي. نو بیا الله عز وجل د ته حکم وکړي چې دا خپل قومان چې دي چې بني اسرائیل دي دا در سره بوزه ویسه دوریا د شام و علاقیت از کی خود دی زای شام و دا فلسطین دی د بنو اسرائیل دی خود یوسف علیه السلام په زمانه کې و مصر تراغلی و مصر خود ته دی اصلی آباد نه و. نو دا بوزه دوریا موسی علیه السلام دا خپل قوم ګرد سر را ټول کې مخ کې خبرت په مخ کې تو غبانی شپراونیان ته اطلاع نه ټول روان کړ بحری قرزم پر خوا باندې چې درځي الله تعالی زما سره وعده کړی ده تسته به د شام د فلسطین د هغه علاقې حکومت په لاس در دوی چې راله چې دریاب ته را رسېدل بحری قلزم ته فرعونیان هلته خبر سول چې دا خو ټول کورونه خالی دي. په قصه کې تفصیل ډېر دي زما زغه چې سر عرب سره پیدا کړي. نو فرعون خپل لشکر برابر کی پسې را روان شو. فرعون د مخه دی هغه د ده پوج و اتباع دا ورسره دي. دلته چې دی راره تفاسیر وایي چې معنا د سهار ټیم دی، دا وخت دی. د یوې خوا دریاب شه د اخوا د فرعون لشکر ولیدی چې د خلکو کوچم ول تور خیر را روان دي، دونه پوج چې را روان دي. نو بني اسرائیل خو یې سي مازبانې غوښتلې، جنجال ته آماده و، اختلاف ته به آماده و، کیسې نورې مخکې تیرې شوي دي. برای موسی علیه السلام تر اوس چې بد فساد راوړ کومه دی، خدای موږ ته نجات خلاصون د کومې خوراک کې، د یوې خوا دریاب شه د بلې خوا دا لشکر دي. د دې څخه فرعون زړه کښلی و، په کلو کلو یې د دې کوچنیان وژلي و، پر دې ظلمونه کول. خو د مرئی کار یې ځینې اخیستی، د مرئی سره به دا خلک یو رعایت و مراعت کوي. فرعون د دې سره هیڅ سهولت او مراعت نه کوه، نو وام ډېر واخیستل. موسی علیه الصلاۃ والسلام ورزما رب ما تلا رشی، نو چې دوی ښه را نږدې سول الله تعالی و ده ته وویل چې ته په خپله لکار د ده لکړي خو ډېر کارونه کول، خو مارم ځینې جوړه دي برل په دغه دا دریاب مزې ووهه. نو ده په لکړه باندې دریاب ووه، لکړه خو دونه شی نه ده، خو اصلي خو هغه قوت د الله تعالی له طرفه په پسې دي، کار خو د هغه دي. نو دا بحر و دریاب ټول داسې اوبه یې داسې وې لکه غرونه چې ودرې کوڅې کوڅې شو. دوی خو دولس قبیله و، وجد یعقوب علیه الصلاۃ والسلام اولاد دولس قبیله و دولس زامن و د ارزوی څخه یوه یوه قبیله فات. نو په دغه کوڅې کې ننوځي در دریاب په تیسې پورې وځي. دوی ټول شواس و دریاب ته فرعون چرالی چې ودرېدي. نو دوی خو چې و چې خلکو باندې ځان په خدایي منلی و، یوازې خرګري نه و، ورسره خو هوښیاري هم ورسره وه چې ودرېدي چې دا ځای ستا د ورتګ نه دی، خپل آس راقیزه کې تکیه کې چې دا د ورتګ ځای نه دی، دا دریاب دا دونه اوبه درېدل دا کوڅې کوڅې. متفاسر وایي چې جبرئیل امین پر یو ماجان هغه آس په چې ورته وایي هغه معدی پر هغه باندې سپورو د فرعون د آس چې ډېر مسه د هغه مخ ته تیر شو، هغه په ده کوڅه کې ده د اوبو ورګټ شو، د اوبو کوڅې کوڅې ولاړې دي چې ورګټ شو. د فرعون آس خو مست و، د فرعون تر وس ووتې زوره پسې په ماجان پسې دی چې بیا ورګټ شو. لشکر چې هر څونه ولاړ اوبو فکر دا کوه چې د باچا صاحب د اعلی سر قومندان قومنده دغه ده چې پسې راځي. نو هغه چې دی په خوشاله ځای ولاړې په ګټ شو، هغه پسې هجوم شو، پسې ورګټ شو د مخلوقات دا د خپل لشکر. هلته چې د فرعون آس رسېدي د اوغه دریاب هغه وچ خواته چې اوس به دی رسېدي ختی به د دې خوا د لشکر پای ټوله ورګټ شو. دا په څور دا چې اوس پورې وز هغه د خاص الله په دریاب باندې امر وکړي او بسره پر راغي چې پر راغي. نو خو بره خو انسان چې په والي کې غرق سال وي دا چې د دریاب اوبه وي، مانا چې څونه پټه بجي کې وي، دا چې پر راغي دی عدالت سره هلاک او برباد کړ. فرعون په دغه وخت کې چې د اخري غټه و د نفس د اسای ختلې پلای تر اوبو سر راپورته کی بارای ویل چې ما پر هغه الله ایمان را وړی دی چې هغه د بنو اسرائیل د بنی اسرائیل الوه دی چې دی دی وای زما خدای خو نه مانی، هغه دی چې کوم خدای مانی پر هغه می ایمان را وړی. په یو بل ځای کې بیا وای چې ما ایمان پر رب د موسی او د هارون را وړی دی. په هغه څه په قران کریم کې کوم رقم تعبیرات راغلي، خو الله د ټولو رب دی، د بنی اسرائیل هم دی، د موسی علی السلام او د هارون علی السلام هم دی، ول پر هغه می ایمان را وړی. جبریل امین الله عز وجل ورته را مقرر کړ د ملک سیر چابک دی، خاص په داغه وخت کې د دریاب څخه خټ را وکښ په خوله کې ورواچ ولې باره او سیر اوري. د موسی علی صلوات و سلام په کلو کلو نه پاستر سره وخت ته یې خبره ته آماده نه وچ د الله یګانګي و منی د الله په وجود قیل سر ځان جه خدای بلی اوس چې د سودا سول چې د مرګ مو تاسو ته نو اوس ایمان دا وړي. دغه قصه دلته د سپلنګ ثور باندې الله عز وجل پیشي ته دې ته پار چې د خلق عبرت واخلي چې د باطل پرسته پاید فرعون دی، د حق پرسته پاید موسی علی صلوات و سلام انجام دی، کامیابی په نصیب دی. د سلام فرمای وجاوزنا او موږ تیرول وکړه پوری استل مو وکړه. یو څوک چې ترواله دې سي وافته کې بروي پوری استې پلان نه معنا چیرې کې ترواله وجاوزنا موږ پوری استل وکړل کېری مو کې به بنی اسرائیل په بنی اسرائیل سره بنی اسرائیل بنی معنا اولاده اسرائیل د یعقوب علی السلام نوم دی، په اولاده د یعقوب علی السلام چې موږ د دولس تبر پاته و د زمانو په دا بنی اسرائیل مو کېریدل وکړه تیرول وکړه تر کوم ځای البحر تر دریا تر بحیرې قلزم. فأتبعهم فرعون فأتبعوا تابع داري وكرهم دي تابع داري دا چي په چا په سي سي ساري چ ته ود چي لزي پر کوم زي نو فرعون دي په لونه بسرا واخسته بره خدي د وطن او تلي ود مصر څخه چ دا څه سو په خپل دا دون مخلوق خو په لکو خلق دا څه سو. فاتبع تابع داري او په لټنه وکرهم دي فرعون او فرعون وجنوده يوازي فرعون نو وجنوده لشکرو ده بغي يوم وعدوه د پاره د بغاوت او د ظلم کول وعدون او د تجاوز تر حد په د ظلم کې یو خو ظلم دی بل په ظلم کې هغه نه هیڅ خپل وس مصرفول د دغه د پاره په سره په واسوي و چې ما په پیړی پیړی خو ظلم پر کړی نه زره کېدل چې بیا برته مریان کې نو بغه او بغاوت ته وای عد او تجاوز تر حد ته وای د خپل بغاوت په نیت چې پر دې بیا برته کې د خپل تجاوز په نیت چې پر دې په کلو کړ دې بیا به په دغه نیت باندې په سره روان شو نو دا تابعداري په لټنه د دې د قدمو چې راڅخه د څه لپاره چې بیرته خپل بغاوت او خپل عد تجاوز پر دې باندې بیا را مسلط کی باغیان د فار د بغاوت کولو او عد باندې فار د تجاوز کولو تر حد حتی تر هغه وخت فرعون د دې تابع دار کول اذا هغه وخت ادرک چې راویني ويهودي الغرق او غرق هغه ما اقتصاد ته وکړ چې دلته خو خپل اصل حق زکی راجنګ کی خو اصل تر وسو وتی د موسی علیه الصلاه والسلام په قوم سورسی په دغه کې ور شواس هغه د جبرئیل امین د میاجانې قصه مې وکړه انو چې متابعت یې وکړ نو الله پاک ما په غرق ته کې کې بره غرق سو وکړ دوبس حتی تر هغه وخت چې ثلاث ده اذا هغه وخت ادرک چې وینه وهو د فرعون الغرق او غرق ونه ونه نو اولاد دا غره دا جنود رشکری خوم ګرځ ګرځ سره وای ځې نو چې دی غرق څه اچ دی سم انا قوم خو نه سرغنه چې غرق څه نو خور سره او چور سره قال فذاك وقت كنو دا فرعون ويل آمنت وما إيمان را وريد كتما خبر أنه بشك لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل لا تنست إله لا يقضى عبادت إلا الذي مقرنها غزات آمنت چه إيمان را وريد به پرا غزات بنو إسرائيل بنو إسرائيل چه إيمان پرا وريد من پرا غزات بني إيمان را وريد أغم زمانم دلتا دا إقرار وكي دلتا كل موت وجورد وأنا من المسلمين وانا زچی من المسلمین زده تابع داران و سخیم باچ تا څنګه ویل الله پاک زب انقیاد کوم زب بندن کو مسلم دا غدی چی انقیاد کی غاره ایشی دا الله تعالی او اوامرته نو دلته دی وسمع دک چی ایمان کوم راوړي او زده مسلمان سخیم د من قاجن سخیم چې بیا به د موسی علی السلام تابع داری کوم د الان وجه خاطر نو چی دی دلته تفاسیر فقیل ور سرر دی نو دته ویل سول د طرفه د الله په وایسته د جبرئیل الله خونه دی فرعون سره خپل خبرې نه کولې جبرائیل ورته راوسته نو دلته بار جبرائیل څنګه وویل الان ایا اوس ته ایمان راوړې حاله چې د موسی علیه الصلاه والسلام او د هارون علیه الصلاه والسلام د لایل معجزې دا ګر ته تاسو ښکارا سم نه جراوړي اوس چې پس دغه ځای ته راغلی ته اوس ته دا ایمان راوړې الان ایا اوس وقد عصیت قبل وقد بتاخخ سر عصيته تاخذ سرك الشكره ده الله ده خبر وسخه قبله ده مخخ بكلو كنو سرك الشكره وكنت من المفسدين وكنت تبي من المفسدين ده فساد كاران وسخه فساد كاري ده دي كوشش په فساد دي مصلحين خلق اغه چاته ويل كي مصلحين ده دي ده مفسدين مش زد دي چ نور خلق وني كي ترابول نور خلق وبلاي وشغن ترابول مفسد دغه دي چې نور خلق فروي د فساد ولایره د تغیان او د بغاوت ولایره نو ته د مفسدینو څخه به په کله کو خلق د ګمرا کړي او تاسو سجده کوي تاسو زما خدای اوس د طبیعت دونه قدر سو پیس به د ایمان خو وای در ایمان رسته د اسلام دعوه هم کوي چې انقیاد وکم ایمان او اسلام سره جلا دي ایمان قلبي عقیده ته ویل کیږي اسلام د ظاهري انقیاد ته ویل کیږي اگر چې موږ اوس په خپل پښتو کې په یو معنا سره استعمالو خو البته په حقیقت کې فرق سره نو د ایمان خبره وکړو امنت به امنت به بنو اسرائیل مخکې د دې امنت ما ایمان راوړی دی پر هغه ذات باندې چې بنو اسرائیل ایمان پر راوړی پس یو انا من المسلمین او زبد انقیاد کوم که څه هم بیا به د اوامر ګرځم منم نو البته د الله تعالی له طرفه جواب ورکول شو چې اوس راوړی او مخدم اوبسجين وسخي وقد كنت تبيد مخلا نو وكنت تبيد اوبسجين وسخي فاليوم ننجيك نو الا عز وجل فاليوم ننورز ننجي مش بخلاصون در کو کو تاته به بدن کې په بدن سره ستا په روح سره نه فقط بدن او کالبوت به دي وو سخه را وکړ ال تقصاد سره وړل و اذ خو غرق موسی عليه الصلاه والسلام وقونت برال دغه لګر دغه ضرورت وو د دې دا ورعه و دا بیره دغه نه په دماغ نه وتلې و دماغ د بیره ډکو ولې ان دې مر فرعون کله مرګ درلودي څونه زلمونه پر موږ باندې وکړه دا څو کال د دې مرګ نه کوم خو موسی علیه الصلاه والسلام زرته هم بردي وایا د دې زرو اطمینان نه کاو نو الله تعالی په یو صفه کې د دریا په دې داسې دریا بږي تر راپورت کې وشکاره چې اوس مو ولې دی او نو دغه در دغه ځای پر خو تفاسیر قصه راوړې د چې په دوی ولې دی ورسته نو بیا چې د فرعون بدن خصو نو کدای سکه به تکش کړي گئے گئے په صفای شیرا په ساو کې بیا برته وشوي جوړس نو په دا اوس نو له سمه پیړی کې اوس خو د شلم روانه په دغه نو له سمه پیړی په شاوخوا کې د مصر په دغه بحرې قلزم کې د خلک کوشي د ساینسدانان تحقیق کړي د دریا بین پټ په پټ ساري په کښې کې ګوري ځکه باندې هم ګرځي په غرو کې هم ګرځي هره بلا کې نو دغه لاش پیدا شو په دې اوبو کې لاش چې راوکشي اوس د دې بیخي تقریبا کوکې درې درې نیم زره کاله بعد دا پیدا شو ساینسدانان چې راله تحقیق چې پر وکړي وکړي چې دا هغه فرعون دی چې وروسته دوی خو بیا سې پوښتنه کوي د مصر د علماو څخه یې پوښتنه وکړله چې په دې باره کې ستاسو قرآن څه وایي علماء دا آیات ورته کښېښي چې ویل یوم ننجیک ببدنک چې الله په قرآن کې ویلي چې ستا بدن ته زه خلاصون ورکوم دا به نه مایان خوري دا به نه اوبه سره شوړوي دا به د هغه رقم پروت وي چې دا کوم څوک چې راځي د هغو دپاره به دا د رسول علیه السلام د محمد علیه السلام پر صداقت یو معجزه وي یو میخ پیدا چې نبي علیه السلام خو نه ساینسدان و نه د دریا په کنجانو کې ګرځېدلی و دغه خبره که د ده وایي ده دا څنګه سره جوړول دی څه په خبر و چې دا بدن به در اوسه سالم پروت وي د یو چا بدن بیا هم په اوبو کې هغه هم درې زره کاله بعد دی راخیږي سالم نو تر اوسه د قاهرې قاهره د ادبي سر پایتخت دی په دغه عجایبګر کې تر اوسه پروت دی د دنیا خلک راځي ټکټانیه کوي چې الله تعالی هغه خبره د هره خبره لکه د ډبرې لیکه د خلکو پر چا باندې صادق خیږي رښتونې خیږي نو په هغو انسانانو کې ډېرو کلمه وویل چې واقعي دا قرآن د الله کلام دی په دې خبره څوک څه خبر و چې د دریا په هغه نس کې تر اوسه سالم پروت دی نو الله دغه وایي فالیوم نن ورځ نو نجی موږ خلاصون درکوو نجات درکوو کوه تا ته دا فرعون ته وایي ببدن که ستا په بدن یوازې دا بدن دي روح چې دی هغه دي زیدس نه دي چې د روح سره به ته ګرده بېرته موجود یې یا په بدن سره ستا ګوره د ببدن که قیلي ورسره ویلې ستا په بدن د څه دپاره دا ستا بدن موږ ساتو د خرابه څه لتکونه چې ته سي لمن و هغه چا ته خلفکه چې در تا وروسته دي آیا تن د هغو دپاره ته یو دلیل سي د صداقت د قرآن کریم د حقانیت د موسی علیه الصلاة والسلام معنا د الله تعالی د ټولو نظامو د هغو دپاره به ته یو آیت و دلیل سي چې خلک به ستا څه کار اخلي د الله تعالی نظام به پر پیژني د الله قرآن به پر پیژني چې نور هم مال ډېر خلک چې پوهان چې ورته وګوري کلمه به اختیار تر خپل ځینې وځي چې دا قرآن واقعي د الله کلام دی دا د بنده جوړ نه دی ولې بندگان په دې مصر په دې دریابو د نبي علیه السلام په زمانه کې څه خبر و خو دلته خو دومره تحقیقات نه اوسي و ان کثیرا من الناس الله پاک فرمایي و ان بېشکه کثیرا بېخي ډېر من الناس د انسانانو څخه عن آیاتنا زموږ د دلایلو څخه لغافلون په غفلت کې دي ناخبره دي ډېر خلک دي الله وایي چې زما هغه دلایل د وحدانیت زما د وجود دلایل چې دي پام نه ورته کوي غافره دغه دی چې موږ پلانۍ سړی د پیل په غوږ کې پیدا دي دی سوچ نه کوي که هر څوک دا د الله تعالی په دا کایناتو کې یا دا د قرآن په آیاتو کې فکر ووي خپله به لار پیدا کړي حق چې دغه د الله تعالی دین دا حق دی الله عز وجل موجود دی او واحد ذات شریک نه لري خدای چې د آیاتو څخه غافل دي د پیل په غوږ کې پیدا دي خلاص خپلې نشي و تماشي دي کوي د دین باره ته نه متوجه کیږي نو دا نه معنی چې د دین د حقیقت لپاره دلایل رسه د دغه غوږونه بند دی غافل دي داسې الله وایي بېشکه کثیرا ډېر من الناس د انسانانو څخه عن آیاتنا زموږ د آیاتو څخه لغافلون ناخبره دي ځان غافل اچي فشاء الله تعالی فرمایي چې ښه د دې ځای خو دا قصه رانقل شول فرعون خوا دی غرق شو بني اسرائیل څه سول د هغو بیان کې ولقد بوأنا بني اسرائیل ولقد په تحقیق سره بوأنا موږ په اوسېدو ورکوي د اوسېدو ځای مو ورکوي بني اسرائیل و بني اسرائیل ته څنګه ځای مبوأ صدقین ځای د اوسېدو د رښتیا د عربو عادت داری په پښتو کې هم دا خبر استعمالیږي د مثال په توګه زه به د اسلام مثال په خبر محاوره کې درته وایم زما څه یو کلام را څخه دی خط به کاږم یو څوک چې دا خط ته وي یاره پرشتیا چې کلام دی دا شی چې اصل یې برای پرشتیا چې دغه رقم دی نو یو ځای بیا د مثال په توګه یو خونه جوړه سوې ده شایسته یو څوک چې پکښې کې راځي چې وسایل ګرده برابر دي بلپ یې شته فریج پکښې کې شته ایرکنډیشن پکښې کې شته برای دا نو په رښتیا چې اتاق دي په رښتیا چې د اوسېدو ځای دی نو الله وایي ما دې ته داسې ځای د اوسېدو ورکړي چې په رښتیا چې د اوسېدو ځای و مصر مابات و شنه باغونه و بیا در مصر څخه چې بیا دوی بېرته وروسته ولاړه وه شام ته شام خو هغه هم دغسې اباته علاقه وه الله تعالی دغه په باره کې د برکت خبره کړې چې د شام ځکه موږ د برکتو ډکه کړې وه معنوي برکات پکښې کې وه ظاهري برکات یې دغه وه چې الته انزر ډیر چې ار انزر به دیس دیس چې څلور ګولې سړی نو سپورلای دا رقم انزر بو دا مې وی دا رقم وی نو الله وي ما دې ته د اوسه دو ځای ورکه اگر شته دا اوسه دو ځای چې په دغه ارز چې سړی د اوسه دو ځای وو بولې ولې اره لا کچ سر سبزی آبادی درختی باغونی او بی نو دا شته دا اوسه دو ځای دی به په دغه ارز چې سړی ورته دا دغه ستور دی بابا اسد چې جو ګور ولقد فتحق سر بو وانا مجد اوسيدو زاي وركي وچات بني اسرائيل وبني اسرائيل ته مبو اسدخن اغد اوسيدو زاي درشتاچ پرشتاد اوسيدو زاي دي ولي خودي در دغه وست مصر ته بير ترال دي مصر څخه بي بير ته موسى عليه السلام روان کړ چې الله ونارسي خپل اغه ابايي ته ټوب ته چشام دي اغه چې بار دي اتله جهات سم ته بیا د ته د مسلې مس د شلې مسلې را په چې سرويش کار الته بیا بندو وست بیا ورارې قلا کې ته شام فلسطین ته ځان ورسو دغه خبره ته اشاره ده نو دا ښه ځای بده اوسېدو لره ورکړي چې مصر ام شام دواړه آباد و ورزقناهم من الطیبات ورزقنا موږ په رزق ورکړي هم دوی ته چې شي من الطیبات د پاک پاک شیانو څخه دوی چې د مصر سره روان سول چې پر لارې باندې بره بیا هلته محاصره سوله ناخړۍ یې کوله څلوېښت کاله دوی منو سلوا ونه خوړه دا طیبات پاک شیانو د کره خوشي ورته راتلل سلوا ورته رانازېدله خوړلی بیا نو من الطیبات د پاک پاک شیانو څخه فمختلفو نو دی اختلاف و نکی حتا تر اغه وخت جا اچرالی هم دی ته العلم و علم دی اختلاف د جن فبارک و نکی مگر نا اغه وخت چې علم بر لر رالی یو څوک خوګای گای په مسله کې اختلاف کې خو به علم یم علم نر علا و دی دغه نه قدر از ما ش اغه دی چې دشمن می ور غرق کی دوی ته می دسه د اوسه دو ځای ور کی چې واقع دی اوسه دو ځای نو دلته خو مناسب دا و چې بیا موسی علی السلام ویلې دی به مننه مگر فراغ سر بیا چې تورات ورته نازل شو د تورات د یو حکم د عمل کولو د پاره آماده نه و یو بولدار کم کیږي بل بولدار کم کیږي اختلافات سره جوړ کړ د دین نشکری الله پاک بیان فمختلف دی اختلاف و نکی تر څو وخت حتی تر هغه وخت جا اچرالی هو مدیته العلم و علم را د علم څخه خبرات هغه د تورات خبرې هغه تر نازل هم څه مگر د فعدی پر خبره سره متفق نس لکه هغه سوره بقره کې د بقره مسله او چالا او هغه د مړي او چول غوا علا لکی د غوا په باره کې څه نه خېړې وکړي دا نو مشکمه غوا علا لکو دا به د څوک کارو د جیب نورنګ سره کمې دا به په کم ځای کې دا غر د باندې کولې چې ډیر ورسته بیا له تعالی دې ته توفیق ورکړي چې هغه غوا علا لکړل نو نو دی دا اختلاف شروع کی تر علم ورست ان ربک یقضی بینکم ان رب بینهم ان ربک بشک ربستا یقضی فی سلکی بینهم فما بینش کی دو دی کما فی سلا عملی فی سلا اغه د حکم فی سلا چې اغه خبر دی دنیا هم سوی د حق حق دی باطل باطل یو عملی فی سلا د چې باطل پرست او اغه لار د دوزخ ته درځه دا بل ته جنت ته درځه دا نو عملی فی سلا بوي نو الله تعالی به عملی فی سلا په ورځ قیامت ورلره وک په عمل کې به ورشي دلته خیا دی نه معنی نو ان ربک به شک ربستا یقضی فی سلا کی عملا بینهم فما بینس کی ددی یوم القیامت په ورځ کې د قیامت فكم خبر في ما كانوا فيه يختلفون فيما فاغ خبر كانوا كدي وفي فاغ خبر يختلفون اختلافا كاو نو چاچ د حق لمن چنګ کړي واغه ته بد جنت په سلا ورکی چاچ د باطل لمن چنګ کړي واغه ته بد دوزخ په سلا ورکی فكم خبر کې اختلاف خو معلوم دار یو پر حق دی بل پر باطل دی دواړه خو نه جخه مخه پر حق دواړه به حق ینو نو علاوه په سلا به الته دغه رقم وسی او ورځ قیامت فاغ خبر کې چا دی اختلاف کې شاو د په سلا سمرات مال عمل په سلا ده قولی او د دلیل په سلا خو په دې دنیا کې ماده سوی ده چې حق حق دی باطل باطل دی فإن كنت في شك من ذا زي خسوا ور ول سول پټ پال ټپال د موسی عليه السلام وس الله عز وجل ورسول عليه السلام توي مطلب د نور انسان نه خطاب خود ته کوي هدف نور خلق دي چې اوس نو په دغه کس کې کته شک لري چې دا په دغه سی وکه بنو اغه دې د بنو اسرائیل علما موجود دي تورات مخته پروت پښتنه ځنی وکه چې د موسی عليه السلام د فرعون څنګه خبره دوی به دا قصه تا ته ټکی په ټکی وکړي بره به ته خپله نو سوچ وکړي چې نو نبی علیه السلام خو په هغه وختو کې نه و او نبی علیه السلام خو خط نو سورې تاریخ هم نه دی ویلي رسول علیه الصلاه والسلام یو ملا یا تاریخ دان یا مکتب یا مدرسې ته نه وتلی چا ته زنګون نه وکړ کړی چې ځینځای دا سړی د کومې خواوې په تورات خو چراغلی و تورات خو هغه د الله تعالی کلام دی دا چې ټکی په ټکی قصه هغه راکړم د په خدای قران هم حق دی دا خبره به بره روشانه شي دا ظاهره الله خطاب چاته کې پیغمبر ته مراد دا ګرد انسانانو ته وایي دش الله ورته وایي فإن كنت ومكتي يا محمد في شك فشك يا مما دا خبر څه انزلنا چې موږ نازل کړی دي الیک او ته ته کته په شک کې چې دا به دا غس وکه بنو دا قصه چې کېږي فاسأل الذين يقرؤون الكتاب فاسألت سؤال وكشتنوك الذين داغ خلق السخة يقرؤون چدي واي الكتابة كتاب دي كتابة سخمرات توراة وإنجيل دا توراة دا إنجيل والا سكشتنوك فتوراة كم دا قصة دا قصة دا إنجيل چد توراة ورسا نازل سوي دي وغو خلق سكشتنوك ناغي چد دا توراة وإنجيل واي أغاغ دا دي أحبار دا دي علماء وأهل كتاب والا چوا دي وغو سكشتنوك چاغد كتابون مخكد تا نازل سيو فاسألت سؤال كشتنه وك الذين دا اغا خلق سخه يقرؤون چدي واي الكتاب كتاب تورات وانجيل اغا تورات وانجيل چ نازل و من قبل كد مخستا دا من قبل كد سخه تا دلت ميجي خوات دا نازل تور سرکش چ اغا كتاب چ اغا نازل و من قبل كد تا دا مخ تر نبي عليه السلام خود مخ دا تورات وانجيل نازل سي وي نو چ اغا كتاب نو واي زداي چ اغا يهود او د نصارى او علماء ته دو غوس کشتنه وك اغه به تا ته د قصه دغه سی بیان کله که په چا کې چې په قران کریم کې چې نو بره به د هر چا چیز یې بیراس چې د قران کریم حق کلام دی ولې د دې چې د خپل څخه چې رسول الله علیه السلام چې امیو امید ما نه چې خپل نوم یې نو سل کړي اغه دا سی دقیق بیان کوي چې د تورات انجیل سره سم دم سر خوري کته تورات انجیل بنو دی وی او خپل نبی علیه السلام یو ټکی ختم شو ویلای نو دا معلومه ده چې د قران کریم چې دی دا د شک ځای نه دی چې څوک شک پکښی کوي شنو چې د رسول الله علیه السلام د پاره په جزء کې علمي خبره ته اشاره ده چې د رسول الله علیه السلام د پاره د عالم خبره دلیل د چالای کته په شک نه د علماء او سپشتنه وکړه نو چې نبی علیه السلام خپل ډایرک د الله سره خبرې کوي چې وحی او سرات لري د ملک څخه بل ذات اخستل کوي چې دا یې په خبره پوهیږي د الله سره به له واسطه د ملک هم نبی علیه السلام خبرې کړي چې په معراج کې تراغه را ورسه د جبرئیل په واسطه باندې خبرې سوي چې جبرئیل ورته راوړي نو چې د نبی د پرله د بل عالم خبره دلیل ده نو دا کسان چې نه د خدای سره وحی لري نه جبرئیل ویني د کده موږ ته زده د فرق د عالم خبره بل په دلیل دی په دې کې څو شرایط سوای پکښې دی په عالم ته غواړي چې هغه سوای کدا اسما په نور پوهیږي په دې خبره چې علاوه نبی علی سلام ته خطاب وکي چې زما نبی ته لا چې د عالم خبره وسی مني به شک به استقیق په ځل کې به شک نکي نو پاته د عام خلک چې د نبوت درجه نه لري داغه د فارق د علماء خبره بالکل دلیل ده دغه ځای څخه دغه مختص ده سو چې نو نبی علی سلام چې د خدای سره خپل خبره کوي سي د جبرئیل سره په خپل خبره کوي سي علاوه ته د علماء او سپشتنه وکي چې وغو څول به ته د شک څه حق لري اگر چې پیغمبر علی سلام په باره کې شک امکان نه لري چې د قران کریم په باره کې شک وکي دا نور خور به تیر شي چې دته لازم وایم چې د ملایانو څخه پښتنه وکړه چې دا نبی مې دی چې هغه ته بره نو ستا شک د زړه څخه جریس کنه د پیغمبر په شک کله وو دا دغه د فار د نور خلکو ته پتا ای دور وشول چې ته به بخې د عجب خبره کې څنګه وای دا اسی وای فین كنت کته یې په شک په شک یې محمد مما د هغه کتاب انزل نه چې موږ نازل کړ دی الیک و تات و ان فسال پښتنه وک الذين د هغه خلکو څخه يقرؤون چې دی وای تلاوتی الكتاب کتاب تورات انجیل هغه کتاب من قبل کې چې هغه نازل تر تا د مخ دی هغه به برخ په تاته د قصه د قصه بیان کینو برخ به براخه به نمونه نو عام خلک هغه خو خود بیا درو ما خبره من فشال فرمای لقد فتاقق سر جاء راغلی دی کو تا ته محمد صلی الله علیه وسلم الحق حق تا راغلی دی من ربک در بس خستا تا ته د قران په حق په صداقت راغلی دی کدا قصه په شکل راغلی دا بشته قصه فلا تكونن تئس كلمه كير من الممترين ده شكون كسخه پام چې ده شكون كسخه نسه نو ګوره که شک یې خو ماغه دی علما او ته مراجعه وکړه شک به دی لري سه کنه حال چې رسول الله اسلام نه شک درلودي نه دی ته مجبور او علما او ته مراجعه وکړه خو علما به د عزت زدکیه په دې دغه خلکو ته وشول چې ده ته لازم ده فرمایم نو تیس خو په خبره کې شک من سی بل چاره نه لري خو به عالم ته مراجعه کوي هغه به منی ولا تكونن اولا پاک بیا ورسول الله علیه السلام تو ولا تکونن تمکر من الذين داغ خلق سخه کذبو چ دی درواغ گنل کڑی دی آیات الله آیات وسر الله تعالی چاچ د الله تعالی آیاتونو درواغ گنل پام چ دغه دل سنسم فتكون من الخاسرين فتكون تکیج من الخاسرين د تاوانیانو سخه خاسر دغه بولی چې برای مالو هغه گټه گرد سره ولاس کایګه خلق سرمایه لري کار پکې نو کایګه خو ګټه تاوانی سرمایه پاتې سي یا خسران هغه تاوان ته ورکیږي چې سرمایه او ګټه اثر وبرې ګرځي دا څنګه خالي لاس پاتې سي نو الله پاک ته به د خاسرونو څخه سي داسې برباد بشي نو چې د رسول الله اسلام په باره کې دغه حکم دی کچيري دی د هغه خلکو انډوالي وکړ سره ملګری چې هغه د الله آیاتونه نه مني ته به د خاسرونو څخه سي نو د رسول الله صلوات و سلام څخه سي وا د نور خلک چې د کافر په ډله کې روان دي داغه به پایڅی شي کدا اس په خبره تاسو اوس خلک دار کم دي چې دای به د کافر په ډله کې روان دي داغه تایید ملاتړ بکی دغه د ملایانو ته زړه غواړي چې نو ته ولې ماته د جنتي نه وایې نو خدای ولې درجه خورا لره راکم په یوه ولې له ارمان ولاکه خېږي چې زه به کوپریات هم کوم د کوپر تایید به هم کوم ته به راته وایې چې د اووه ولیانو درجه لرې دغه رکنه غوښتله د اول او تعالی رسول علیه السلام ته سره کوم هغه وایي که ته د دغه کسانو مدبري شوې د خاصیتونو څخه د تاوانیانو څخه تیز د آیات مضمون ته برملا وګوري خبرې دی په ډاګه ډاګه خبرې ولا تکونن ته مه کېږه خامخا مه کېږه من الذين دعاق خلقوا سخمك كذبوا چدي درواغ غړل کی بی آیات الله په آیاتو د الله دغه کفار د يهودو نصارا د قران کریم آیات وسحق بولي خدا قران کریم په کومړو کې اچي دغه سکی او د بل او بغل ته ولار دی پیرای کی دی پای کی او زړه یې مغړی چې نه زمر سولم د شهید حکم خو به خامخا را باندې کې نو نور ستا کړی د حضرت حمزه رضی الله عنه درجه را کوي کې نه را کوي نو شهید خو خامخا اوس ته چې مړ در بل ته د مخدور رخی ته د وخت له اهل النار دا را کوي په سر پسترګ باندې د پدار څخه مؤمن یې وسته ته د کافر په ډاله کې روان او الله تعالی پیغمبر ته وایي چې په دا ډاله ورګټس ولې ته څنګه کې رفتکون ته بسې من الخاسرین د تاوانیان څخه په دې کې نه د مبکرای چلیدل نه د ملارا پکښ چلیدل د رضا قاعده پکښ چلیدل د الله تعالی په توا د خپل او نبی علی السلام ته د فتوا ورکړي چې بیا د خاسرو څخه ګرځي نو د عام خلکو د پاره خو به خدا خبره په طریقه او لار روشانه ده چې دوی به د دوی خلکو ملګری نه کی چې هغه د الله تعالی آیاتونو درواغ بولي اهانت کی سپکاوی کی حتی چې بل څوک چې پر دغه دین ځلای نه دی خوش خپل کې نه کی چې نه کی نو د دې چې ته ملګری سي نو ستا پای خو د خسران او اخوا ته ګر سره سر او مال خو پرېږدو بدن دې ګرځي برباد دی عمر دې برباد دی خپل ځان دې ګرځي برباد کی نو الله عز وجل دې دغه خلق دې اتباع څخه مو وساتي چې د آیاتو تکذیب کوي او مو ملګری واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.